Dilin dilin dilin can incidendi. Dilin dilin dilin can incidendi. Dilin dilin dilin can incidendi. Dilin dilin dilin can incidendi. Gözelse dilin can incidendir. Üzün nece gözelse dilin can incidendir. İncidendir, incidendir dilin can incidendir. İncidendir, incidendir dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir. Şahmar ilan te ne de diç aldı beni. Dilin şahmar ilan te ne de diç aldı beni. Çaldı beni, çaldı beni ne de diç aldı beni. Çaldı beni, çaldı beni ne de diç aldı beni. Dilin dilin dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir. Sevdiğim güzel şirin dilli olaydı. Keşke sevdiğim güzel şirin dilli olaydı. Şirin dilli, şirin dilli, şirin dilli olaydı. Şirin dilli, şirin dilli, şirin dilli olaydı. Dilin dilin dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir. Dilin dilin dilin can incidendir.